أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم. سورة الأحقاف شپگشتما سفارا واللسم آیات مخ کے آیات کے د نیک اولاد ذکر اوشو نیک بچے خپل مور پلار تا دعا کئی رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. دے مور پلار تا دعا کئی او دے پا مقابلہ کے ناکار اولاد نافرمان اولاد بے ادب و نالائق اولاد داغی ذکر دے چه مور پلار و تسم خبر کئی دا ایمان دعوت ولور کئی نو دے دا مور پلار خبر نمانی او گستاخانہ انداز بانے مور پلار سر خبر کئی او زڑو والا دردائی نو دا سے نافرمان اولاد ذکر دے آیات کی کیگی. هو الذي قال لوالديه او اغا کس چه دی وی لوالديه خپل مور پلار تا افل لکما زستا سدوارو نا بیزاریم اتعدانینی ان اخرجا آیا تاسو ما سر وعده کوئے مور پلار تا دا باس بعد الموت پا معاملہ کی خبر کئی اتا عیدانینی آیا تاسو دوارا زما سر وعده کوئے ان اخرجا چی زبرا اوستے شما دا قبرنا پس دا مرگ بزا دا قبرنا رو زما دا وعده را سر کوئے نو پس دا مرگ جمدن نشتا آتا عیدانی نی آیا تاسو دوار زما سر وعده کوے ان اخرجا چی زبرا اوستی شمد قبرنا وقد خلت القرون من قبلی او پا تحقیق سر تیر شوی دی جماعتون زمان مخ کے مانا مخ کے دیر قومون مڑ شوی دی نا پاگی کے سوک را جم دی شوی کم یو را غلی چھ تماتے چھ تبا جم دے کے گے او خدای سر او مخا مخ کے گے نظر دے دم کو نہ یرے گا مانا مور پلار توی نہ یرے گا وقد خلت القرون من قبلی پا تحقیق سر تیر شوی دی جماعتنا اوڈلی من قبلی مان مخ کی وهما یستغیثان اللہ او دا مور پلار دوار اللہ تفریاد کئی بچے نا فرمان دے دا مور پلار پہ وس رسی گی نا رسو کے اللہ تفریاد کئی وہما یستغیثان اللہ دا مور پلار دوار اللہ تفریاد کئی او دے بچی توی ویلک آمن اے خوارش ایمان روڑا ہلاکت تستا دا پارا خرابی دستا دا پارا کہ ایمان نروڑے نو آمن ایمان روڑا خوارش وی ایمان روڑا دا تسکے ولی ایمان نروڑے ان وعد اللہ حق بے شک وعد دا اللہ حق دا و رشتین دا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين فيقولون پس دانا فرمان بچے مور پلار توئی ما هذا إلا أساطير الأولين ندی دا مگر پخوانی نقلو ندی پخوانی قسی دی پخوان دا قسی مشوری را روانی دی کہ پس دا مرگ جمدن دے او حساب کتاب دے حسم نشتے دا ٹول گپ شپ دے ہوئی فیقولون دا کافرون نافرمان بچے مور پلار توئی ما ہادا ندی دا خبرے الا اساطیر الاولین مگر دا پخوانو خلقو قصیری اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم اولئک الذین دا اغ خلق دی حق علیہم القول جی ثابت شوید پا دوی باندے قول دا اللہ دا عذاب اولئک الذین دا اغ خلق دی حقا چی ثابت شوی دے علیہم پا دوی باندے القول وینا دا اللہ پا حق دا عذاب دا دوی کی فی اممن پا اغیڈلو کی قد خلت چی تیر شوی دے من قبلہم دا دوی نمخ کی من الجن والانسی دا پیریانو نو دا انسانانو نا دا کافر پیری او انسان پا بارک اللہ فرمائی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا من الجنة والناس اجمعين لأملأن خام خاب دكوما جهنم من الجنة والناس دا پيريانو دا انسانانونا اجمعين دا طولونا كافر پيري او انسان دين الله وي جهنم بدكوم نو دا قول ثابت شوه دي پا ديباني اولئک الذین دا اغ خلق دی حق علیہم القول چی ثابت شوی دی پدوی بانے قول دا اللہ کم یو قول لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین دا قول کی ثابت شوی دی فی امم پا اغڈلو کی قد خلق چی تیر شوی دی من قبلہم دا دی موجود و نمخ کی من الجن والانس اغ امم او غڈلی سوگ دی من الجن والانس اد پیریانو ندی او دے انسانانو ندی انہم کانو خاسرین بے شک دغ خلق خاسرین تاوانیانو اللہ پاک پخپل رحم و کرم بانے دا ہر انسان پدے زڑکے پدے فطرت کے دا ایمان تخم ور اچول دی كل مولود يولد على فطرة الإسلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہر بچے پا فطرة اسلامی پیدا کی کہ دا کافر پا کور کے پیدا شی ہوں پا فطرة اسلامی پیدا شی نبی آدھا گیر چاہ پیرا ما حول اغا پہ اثر اکی فا ابواہو یحویدانی مور پلاری بیا یہودی کی او ینصرانی یا عیسائی کی او یمجسانی یہ مجوسیات اشپرس کی تو دا ما حول اثر پہ بیا اوشی بلدین توڑی کنی پیدایشی ہر انسان مسلمان دے نو دا ہر انسان پزڑے کے اللہ پاک دا ایمان تخم اچولے دے دا نیک بختے تخم پکے اچولے دے خودے بدبخت و اگر تخم ضائع کر نو دا دین زیاد نقصان ببل سوی دا پیدے پدے نقصان پوشو اصل سرمایہ بیللا گٹا دے سرو خوری کو اصل سرمایہ دا ایمان اگے بیللا پخپل بے وقف تو باندے انہم کانو خاسرین بے شک دا خلق خاسرین تاوانیان دی ولکل درجات مما عملو او دا ہر چا دا پارا ہر ڈلے دا پارا درجات درجی او مرتبی دی مما عملو دا اغس جدوی کم عمل کردی دا عمل پا تفاوت باندے دا جنت پا درجو کم فرق دے عمل کے تفاوت پا درجو کم تفاوت دا قشانتے پا دوزخ کم پا درجو کے تفاوت چاچے ڈیر کفر کرے دے اغلا ڈیر سزا چاچے لگ کفر کرے دے اغلا لگ سزا چاچے داغے نہ کم مسلمان دے گناہگار دے ناغے داغے نم کم سزا ولکل درجات مما عملو دا پارا دا ہر یوے فرقے درجات مختلف درجی دی مما پاغ سبان دے عملو چی دوی کم عمل کرے وَلْيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ دے دا پارا چی اللہ پورا پورا بدلہ ورکی دوی تا دا عملونو دا دوی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او پا دوی بانے با ظلم انکلیشی نبا دا چاد نیکے ثواب کم کلیشی نبا چاد دا خپل جرم نزیات سزا ورکلیشی ظلم پچا نشتا دا نیک عمل ثواب اللہ کمی نا او کا ثواب زیادی نا دا خوی رحم دے نو پا نیک اعمال و ثواب انو کی کمی نشتا زیادت دا اللہ رحم دے کئی با او یو مجرم تا د خپل جرم نه زیاته سزا نشته او که الله سزا کمی او معاف کوي نو الله رحم دی و یوم یعرض الذین کفروا علی النار او په کوم ورځ باندې یعرض الذین چې پیش بکړی شي هغه خلک کفرو چې کفر یې کړی دی علی النار په اور باندې اور ته به پیش کړی شي کافر کے چت نیک عمل کڑی وی پا دنیا کے نہ بی روح رے لک ایمان روح رے او چی ایمان چا کی نی نہ دا بی روح رے نو اغا نیک اعمال چی ایمان و سرنی نہ بی روح رے جب کاغذ با نلیر خشتہ گل جوڑ کے او کل رنگم والا ورکن اخکاری خو گل وہ چپو دیتے نزدے کی نو خوشبو پکی ہوئی سن خوشبو پکی نشترے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے نہ کاغذ دا گلن نہ خوشبو نہ راضی نہ کہ یو کافر ڈیر کل نیک نیک عمل انہوں کی اور دا شریعت مطابق ہی ہو کہ ایمان پکی نہیں نہ پا کاغذ گل جوڑ کر نہ سچا لے شو خوشبو کو نشترے پکی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ فَكَمَا رَضْبَانِ چِ پیش بکری شی اغا خلق چی کفر اکڑی دی عَلَى النَّارِ پا اور باننے وَتَبَ اُوِلِ شی اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا زائے کری دی تاسو طیباتِكُمْ اخپل مزے فی حیاتِكُمُ الدُّنْيَا دا دنیا پا زندگے کے کما نیکیم کرے را تو یہ بات نیکیم کرے را اگر موڑی دی زائے کریم دی پا دنیا پا زندگی کی اور آگے پا بدل پا دنیا کی مزی کری دی تو دا سے فانی نیکے اجر و ثواب پا آخرت کے تمام لرا ولی پا دنیا کی تا نعمتون نو در کلیشوی دے کافر تو اتانی کی کرے وا خداغی پا بدل تالا بدل نو در کلیشو، اولاد نو در کلیشو، مال نو در کلیشو، حکومت و اقتدار نو در کلیشو، صحت و تندرستی نو در کلیشو، عزت و شہرت نو در کلیشو. داستان ظاہری نیکو اگا بدلو کنا دا عرص دی اولی دی کو ایمان دا سرنو نو آخرت تا دی را پوریس دی ندی نیکے. یو فرشتہ دا اسمان نظمہ کی طرح روانوا، دا اسمان نظمہ کی تا فرشتہ روانا دا، او بلا فرشتہ دا زمکینا اسمان طرف تا روانا دا، دا اللہ پا حکم باندے دوارا فرشتے کار کئی. دا زمکی او دا اسمان پا منس کی دے دوارا فرشتو ملاقات شو. نیوبل نتا پوس کئی چی دا دزمکی نکم فرشتا پا برا روانا دا، نو دا اسمان نچی زمکی تا رادینا تا پوس کئی چی تا زمکی تا سلط لیوی خواب پس کئی گی اسمان تا دے زمکی تا سلط لیوی. تا دا فرشتا و توی چی پا دنیا کی او دیر نیک انسانو، دیر زیاد نیک، او دستر گی دا رب عمر سعاد نا فرمانی نہ وکڑی. او داغ دزن کدن وخرانی دیش واغ وفات کے دو، نو داغ پذر کرا لچے کد زیتون تیل میں لگ شانتے اس کلے پذر میں کی گیچے زیتون تیل اس کما، نو داغا پا کور کے پا تاخ کے بوتل کے دا زیتون تیل پراتو، نو اللہ پاک رو لے گلما چی ورشا و داغا بوتل وارا و چی دا نیک بندہ دا زیتون دا تیل اڑو استعمال نکی، نو بس فورا رالم دا اسمان نظمہ کی تورلم و داغا کور تا چی ورلم نگا بوتل چی نامی وارا و بس تیر شو وید دا قتل دیو چی مالا لگ دا زیتون تیل لاکے چی لگ اس کما وہی چھے کم بندہ دا خدمت تولا آگا چھے ورطن آگا تیر تیماوالا نو بس بوتل نسکور شو، وہی چھے نور نیشتا رہا نو بس دا قتیلو آگا تویشو، وہی دیکھے دا روح پروازکو او پزلے ارمان یوڑا دا زیتون تیلے و نسکلا. خدا سے نیک انسانو چھے پخپل زندگی کی دستر گو رب عمر ساعت نا فرمانی نو کرے او آخر کی زیتون تیلو تیڑا کی دو خلے راتے چھے وارا ونو وامرالو آگا بدر کار لو موس واپس دوں تو سل ادے دادا آسمان نہ چزم کے ترازی نہ دے فرشتے نہ اس بل فرشتہ تپوس کی تو سل روانی ناگا تو پا دنیا کی یو یہودی دے او اغم مرگ وخرا نزدے دے او داغ کب تزڑ شوی دے کب گواڑی خدا اغا پا گیر چا پیر علاقہ کی یو زیکم کب نشتا اللہ راہولے گلیم چو ورشا غلا کب یوسا پذرے ارمان پاتی نشی یہودی ملکی کی کب غواری نو کب والا یوسا چیو خوری نو بس فوراً زان رسون چو سا غلا کب ورکم آغا یہودی کب اخری و بیار لکسات پس بے وقت پورا کی گی ملکی گی با نو چو پذرہ ارمان یو نشی کب یو اخری نو دوارا فرشتے متضاد خبری دی یو فرشتہ را لے دیر نیک انسان ارمانی پورا نک پغلے ارمان یوڑو او بلا فرشتہ را دی دا خدای دا دشمن ارمان را لی فرشتو اللہ نبیاتا پوسکے الہ العالمین نپوئی کو پدے راز باندے میرا بانیو کو پدے ملک پوئی کا چی دا یہودی خستا دشمن دے اوزان کدن وقت والا ارمانو نا پورا کیا و کب والا ورکی دا خستا دشمن بے اذا بل ولی اللہ بزرگ زن کدن وقت کی پزلا ارمان یوڑو زیتون تیل تتویشو ایک سر آز دے وی اللہ پاک و تو فرمائل کہ دا یہودی زما دشمن بے او دا پا دنیا کے نیک کارو نکلی و دا غیر ٹوڑے بدلے میں والا پورا کلی دی ہمیں والا پا دنیا کے ورکڑی دی خو یو نیکی اے کڑی دا او داغے بدل میں والا اخلاص کڑی نرے تا تو اس چدی مرشی دے اخرت تراش نو پا اخرت کے دا غیوی نیکے بدل خو بدی ما نغواری او زه خود چا بدل پزان پریدم نزب بدل ورکوم نو زه غواړم چې دې ما ته اخرت ته تش تور راشي او د دغه نیکی بدل ول اخلاص کوم نو د هغې نیکی په بدل د اخری ارمان را جو موقع دې کب غواړي کب به وله ورکم دغه دنیا د نیکی بدل اخلاص شو اخرت ته تش تور به ماله راشي په اخرت کې به سره اسم نیکی نه وي نو د یهودي ارمان پوره کومه چې د هغې نیکی په اخرت کې ما نه سوال ونه کړي چې فلانۍ نیکی مې کړې ده او تا سره خو ظلم نشته او ماله اوس بدل راکا وهم لا يظلمون نیکی کڑی دا ثواب بنا ورکی نو پا دنیا کی مولا ثواب ورکی بس بدل اخلاص شو کب میں پیو خوڑو دا خود یهودی مسئلہ شلا او دا بل نیک انسان چی دسترگو دا رب عمر ساعتنا فرمانی ندا کرے او دے پر آخر کی دا زیتون تیل غوالی اتویگی تے نو ایدل ما دیر اچت مقام مقرر کرے دے اللہ وی خود چې کوم عملونه نیک کړی دي نو د هغې بدل وله ما نور ورکړی دی او یو بله درجه پاتې هغې له دله عمل نه دی کړی نو د هغې بل درجې ورکولو دپاره دته په زړه کې یو افسوس مې ورواچو چې هی هغه تیلم توی شو ما ونسکل نو په هغې د صبر وکړه او د صبر په عوض کې هغه اوچت مقام وله ورکوم د ده پوره پوره درجې نصیب شولې نو که یو نیک انسان یو په دنیا کې هغه باندې سختي تیریږي ناغر پدے بانی پوئیشی چی دے پہ صبر کی نو صبر عوض کے والا اگر بے مثال نعمتو نو اللہ ورکی او کافر کا پمزو چر چووی نو خوشحالے گا ما دارا دارا خوشحالے مقام ندے نیکی بے سکڑیو دے نیکی بدل وطا ملاوی گی پا دنیا کے والا خدا پاک خلاصی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ فَكَمَا رَزْبَان مِنْ کہ پیش بکری شی اغا خلق چی کفرے کردی علی النار پا اور باندے و طویلی شی چی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو زائے کردی خپل مزے فی حیاتکم الدنیا دا دنیا پا زندگے کے وستمتعتم بہا و پا غیباندن فیدے حاصلی کردی دنے کو بدلن پا دنیا کے اغشتے دی فَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ پس نن ردے تجزونا تاسو تب درکلی شی عذاب الْهُونِ دا ذلت عذاب بما كنتم تستكبرون فِي الْأَرْضِ پدے وجہ کہ تاسو غرور و تکبر کو پس مکہ کے بغیر الحق فنا حقا وبما كنتم تفسقون او پس سبب دا فسق او دا نافرمان استاسو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.